Основният закон на съзнателния живот. Извънредна беседа, държана от учителя на 9 септември 1923 година. Ще се спра на 14 стих от 5 глава от Евангелието на Йоан. Подир това намерва го Исус в храма и рече му: Ето, сега стана ти здрав, не съгрешавай вече, да ти не стане нещо по-зло. Грешките идат от непослушанието. Грешки има, когато философът престане да учи, когато човек престане да диша, престава да живее. Има известни процеси, които като престанат, идват известни последствия. Ще ви приведа един велик закон, който трябва да турите като основа за вашата бъдеща деятелност. Слънцето много пъти може да изгрява. Но само здравите хора стават, когато слънцето изгрее, а болните лежат на гърба си, на корема си, на едната си страна. Те лежат, а здравите се ползват. Болните могат да ги изнесат на слънце, да ги внесат, пак да ги изнесат и тъй нататък. Но си наказват: Да дойде Господ! Питам: Здрав ли си? Когато дойде Господ, ще излезеш ли да го посрещнеш, ако си здрав? Ако си болен, ще чакаш другите да те изнесат. Я го видиш, я не. Преди да пристъпя към предмета, ще кажа следното. В умовете на всички верующи, въобще във всички хора, в които умът действа, има някои противоречия. Ние мислим, че ако тръгнем по божествения път, ще се лишим от известни блага. Откъде е проникнало това мнение? Бог е създал всички неща. Някой казва: Не яж. Бог е създал закона за яденето, закона за движението, закона за светлината и прочие. Отде е проникнало това вярване, че хората като тръгнат по божествения път, ще им се случи нещо зло? Кой човек е пострадал от светлината или от топлината? Много хора са пострадали от огъня, от топлината, но от коя топлина? От човешката. Запали се къщата и изгори. Но от слънчевата топлина хората никак не са пострадали. Някои казват: Има слънчев удар. Но този удар не произлиза от слънчевата светлина. Той проистича от едно особено състояние на кръвта. Тази слабост на кръвта в човека ние наричаме слънчев удар. В схващането за Бога има едно криво разбиране. Да се служи на Бога, това е най-лесното. Учението за Бога го разбират мравките, растенията и т.н. Може да се наложи да не ядеш, да не дишаш, но ще дойде време, ще трябва и да ядеш, и да дишаш. Божествените неща са неотклоними. И когато се отклониш от Божествения закон, тогава се ражда нещастието. И философията на живота е да престанем да се отклоняваме от Божествените закони. Искам да схванете това. Каквато и работа да вземете, това не препятства да служите на Бога. Например, вие казвате: Учител съм, търговец съм, аз не мога да служа на Бог. Можете. Търговец си, спечелил си 100 000 лева по несправедлив начин. След това жена ти ще умре, децата ти ще умрат, автомобил ще дойде, ще те прегази и ще ти счупи двата крака. Стомахът ти ще се развали и ще ти се направи операция. Като търговец, от такива работи ще се откажеш. Но това не показва, че ние трябва да бъдем в бездействие. Този човек трябва да се ступи, но трябва ли да проливате сълзи за стопения сняг? Нали след стопяването му ще дойде много по-хубавото, ще поникне тревица, ще цъфнат растения, ще завършат плодове? Казват, да дойде Христос. Христос ще дойде по два начина. Преди да се стопи снегът, слънцето ще се повдигне на небето, а ъгълът на отклонението ще бъде по-голям, после ще се усили топлината, денят ще стане по-дълъг. Някои казват, как ще знаем, че истината в света иде? По същия закон. Във всичките ваши разсъждения имайте предвид следното. Всяко нещо, на което намираме прототипа в природата, то е право. Всяко нещо, което е в природата, то е право. Когато Слънцето направи поврат към северното полушарие, което е символ на истината, то отива по-горе, става едно малко продължение на дните, топлината се увеличава, снегът се стопява, става кално. Опадъкът на нравите, съвременната култура. Това е снегът. Днес има ред и порядък, но какъв ред и порядък? Със стражари. Това е снегът. Когато снегът се стопи, ние виждаме резултата. Иде приятността на пролетта. Същия закон е и в духовния свят. Христос иде постепенно в света. Той все иде, иде. Забележете външните признаци на пролетта. Деня се удължава и прочие. Също и вашите разбирания стават по-широки вече. Вие не се задоволявате вече с уния тесни разбирания. Широк става и умът ви. Освен това, във вас се заражда едно неспокойствие, вие не сте тъй спокойни, както по-рано. Във вас се заражда едно желание да направите нещо. Казвате, тъй не се живее вече. Значи същия закон. Снеговете се стопяват, всичко се разцъфтява, прехвъркват малки мушици и пеперуди и навсякъде виждаме движение. Същия закон е и в духовния живот. Христос се обръща към онзи инвалид, който е чакал 38 години край капалнята. Той го е излекувал. Този инвалид, това е съвременната култура. 38 години тази култура е лежала в тази капалня. Капалнята, това е животът. Хиляди учители са идвали, но тази култура все си е останала. Христос му казва, ти си вече здрав, но не се грешавай, за да не ти стане нещо по-лошо. Христос преди 2000 години излекува тази култура. Тоест, показа, че е любовта. Божествената любов е пътят, по който може да си вървиш здрав. От много хиляди години са казвали, че Бог е нещо недостъпно, което не може да се люби и за това трябва да обичаме ближния си. Но как ще се обичаме един друг? Как ще любиш другите като себе си? Покажете някой човек, който люби другите като себе си. Детето ви, като се качи на гърба ви и ви опъне ушите и ви дърпа косата, ще му ударите плесница. Това е отрицателна мярка. Ако биеш, ако затваряш някого, това не е мярка. Мярката, това е нещо положително. Който бие, той няма мярка. Той не знае как да постъпи. Някой се дави в морето. Вие се хвърляте да го спасите. Той ви хваща и се стиска за вас, но това от обич ли е? Това не е обич. Ако детето ти те обича, то ще те обича през целия живот. Но утре то ще си вземе дърмите, ще си отиде и ще си казва: нашия старият какво ли прави още? Всичкият този сняг да се стопи. Този сняг във вас трябва да се стопи. И когато той се стопи, ще поникне тревица, ще се появят боболечки и това е много пъти по-реално, отколкото този свят. Реалното нещо в света, това е любовта към Бога. Любовта към Бога, не към ближния. Долу лъжата. Любовта към ближния, това е една лъжа. Ще ви кажа по какво се отличава божествената любов от любовта към ближния. Любовта към ближния се уподобява на следното. Един човек седи на огнището. Дърва няма. Ще трябва да впрегне колата, ще трябва да отиде в гората, да насече дърва, да натовари колата, да я впрегне отново и да донесе дърва и да запали огъня. Ще каже: много се уморих. Като запали огъня, ще пече гърба си, ръцете си и тъй нататък. Тук трябва труд и усилие. Но ще изгорят дървата. Той пак трябва да иде в гората. Това е любовта на ближния. А що е божествената любов? Слънцето изгрява. До сега сте били затворени в замък, не ви трябва кола. Ще обръщаш гърба си и краката си към слънцето, ще повикаш жена си и децата си да се ползват и те. Сега, кое учение е по-лесно за изпълнение? И това лесно учение, любовта към Бога, за някой било нещо невъзможно. И тук се проявява учението на двете братства в света. Този е бил спорният въпрос, за да се раздели братството на две страни. Тези, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към Бога, те са от бялото братство. А другите, които са казвали, че трябва да се почне с любовта към ближния, това е черното братство. Имате ли първия закон, ще можете да изпълните втория закон, а само вторият не може да се изпълни. Любовта към Бога е първият, великият закон. Кои са крайните точки на любовта? От една страна радостта, от другата болката. Както имаме ден и нощ, така имаме и радост и болка. Тези два предела са, когато любовта влезе в сърцето. С тази мярка ще мериш нещата. Когато всичката божествена любов влезе в сърцето ти, тогава тази любов ще мине в ума ти и там има друга мярка. Права мисъл. С тази мярка ще мериш. От ума си ще прекараш любовта в душата си. Тя ще причини разширение на душата ти. Твоята любов трябва да бъде всеобемаща. И тогава ще прекараш любовта в силата си, т.е. в духа си. Тогава Царството Божие ще вземеш със сила, със силата на любовта. След това вече може да се приложи втория закон. По четири начина можеш да влезеш в Царството Божие. Тогава ще знаеш как да постъпваш с ближния си. Ближния си не можеш да обичаш повече от себе си. Някой мъж казва: аз обичам жена си като Бога. Това не може. Никое друго същество няма, което да може да изпълни цялата душа и сърце. Най-напред трябва да приемете от Бога, а Той ще изпълни душата ти, сърцето ти, ума ти и силата ти. И после ти ще изпълниш душата, сърцето, ума и духа на онези, които обичаш. Ще постъпиш като Бога. Напълнете чувалите с жито. Божественото ще турите в човешката форма. Божествените неща са същността, а човешките са опаковката. Една човешка мисъл е необходима, за да влезе в нея Божественото. Бог е промислил за всинца ни. Ти можеш да доставиш дрехи, обуща и храна на сина си, но ти не можеш да ядеш заради своя син. Ако син ти яде заради тебе или пък ти ядеш заради него, то единят от вас ще трябва да замине. И дрехите му, ако ти ги носиш заради него, той ще се стопли ли? Следователно, божествените идеи всички трябва да ги приемем и приложим. И щом се приложи първият божествен закон, служенето на другите става една необходимост за теб. Като сложиш ядене на сина си, той ще го яде. Някои казват: да учим хората как да се любят. Любенето е ядене. Всяка душа, която е излязла от Бога, знае да люби. Недоволството, което вие усещате, от какво проистича? Ядеш – недоволен си. Обичаш жена си – недоволен си. Обичаш сина си – пак си недоволен. Това недоволство проистича от следното. Нарушил си първото нещо. Любовта към Бога. Всичко имаш, но любов към Бога нямаш. Хората са чували. Чували има, но те са празни. С житце трябва да се напълнят чувалите. Сърцето, ума, душата и силата трябва да влезе Божията любов, а не любовта към ближния. Това е основното учение, което трябва да влезе сега във вашето съзнание. Ще правите опити. Чувалът може да се сравни с чешма с коритото й. Ако ти даваш вода от това корито, коритото няма да се изпражни. От чешмата ще иде все нова и нова вода. Но ако не даваш, водата може да се застои. Ако ти даваш, никога няма да осиромашееш. Ако затвориш крана, то понеже има прииждане, ще се пукнят кюнците. И тогава ще стане изливане в дома ти. Ще станат нещастия. Божествената любов ще те разсипе. Ще направите първия опит. Но кога дойде времето да правите този опит, ще бъдете абсолютно искрени към себе си. Всеки един от вас, когато прави опита, ще отдели 1000 лева на страна. Тези пари, ще кажете вие на себе си, са Божии. С тях вие ще направите това, което ви се продиктува отвътре. Каквато мисъл ви дойде, така ще ги употребите. Иде някой беден човек и ви иска 100 лева. Ще му дадете. Ти си търговец. Вечерта си правил своя баланс. Ще видиш, че имаш печалба 100 лева повече. Друг път си имал 100 лева печалба, а сега констатираш 200 лева. 100 лева ще ги вземеш и ще ги притуриш към отделените пари. Дойде една вдовица и тя иска 200 лева. Ще й дадеш. Същия ден вечерта, като правиш баланс, ще констатираш 200 лева печалба повече, отколкото обикновено. Повторим ли Божествения закон, в него абсолютно никакво изключение няма. Ще има прииждане, но направите ли най-малкото опущение или хитрина, тогава е друга работа. Някои казват, тези работи са за бъдещето. Тази мисъл за бъдещето е от черната лоша. Ние прилагаме нещата сега. Любов. Абсолютна любов към Бога. И тогава няма да мислим с нас какво ще стане, животът ни ще стане ли красив. Казваш, ще трябва да напусна търговията. Няма да напускаш търговията. Има един нов начин на търговия. В Божия закон противоречие няма и всичко е в изобилие. Но стари чували, скъсани чували няма да ги имате вече. В новото учение ще имате чували от най-хубав плат. Във всяка душа ще има 4 отлива. Изтичането на вашето сърце, душа, ум и дух и 4 вливания от Бога правят общо 8. Значи постоянно движение. Вие много пъти казвате как трябва да живея. Аз сега казах принципа, но още не съм ви казал метода. Най-първо да възприемете, че това схващане е възможно. Когато пуснете водата от 4-те отвора, ще се налива нова вода в коритото. Тогава ще почне водата да се движи. Със старото учение е да ликвидирате. Законът гласи: да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Този закон спасява. Ако нещо може да ви спаси, ако нещо може да ви повдигне, то е този закон. Това е абсолютна истина. Ако си учител, може да дам други методи, но преди всичко трябва абсолютна искренност към себе си. Аз нямах намерение да ви събирам и да ви говоря, но видях, че времето е хубаво днес и за това ви говоря. От Божия страна абсолютно никакво препятствие няма. Има всички условия да ви благослови Бог. Някой казва, аз съм стар вече. Обаче, приложиш ли първия закон, ти си вече вън от гроба, ти си възкръснал. Може да виждате много работи от духовния мир, но аз не искам още да виждате, защото вашата воденица още не е доправена и ако се пусне вода, може да се разруши воденицата, щом не е доправена. И последният винт трябва да се завърти хубаво, да се стегне хубаво, тъй като се пусне водата и се почне въртенето на колелата, да не се развали воденицата. Всички трябва да бъдете в изправност. Тук не се изисква голяма наука. В Божественото малките неща стават всякога големи. Сегашните болести проистичат от недоверие към първия велик закон – да възлюбиш Бога. Предстои ви да направите нещо. Божественото съзнание може да ви каже – не прави това. А друг път ще ви каже, направи това. Да кажем, че си учител, влизаш в класа и си казваш, днес ще изпитвам учениците да видя кои ученици знаят и кои не. Но Бог ти казва, днес няма да изпитваш, ще предаваш. Ще предаваш за това и това по този и този предмет. Послушай вътрешния си глас. Друг път отиваш и си казваш: няма да изпитвам, ще предавам. Но духът дойде вътре в теб и ти каже: днес няма да предаваш, ще изпитваш. Помагай на учениците, задавай им въпроси, да не ги скъсаш. И тогава, след часа, учениците ще ти кажат: много е разположен нашия учител днес, много е добър днес. Също така и вие казвате за учениците, че са много радостни и добри днес. Слушаш ли Господа? Всичко ще върви добре. Тези неща аз съм ги проверявал в миналото. Проверявам ги и сега. Този метод може да приложите, но бъдете искрени и чисто сърдечни към себе си. Ще си кажеш: заради любовта към Бога всичко мога да направя. Друго заблуждение във вас е, че вие всички мислите, че сте бедни хора, посредствени по ум. Това нямате, онова нямате, не сте учени. Ако някой от вас мисли, че е беден, ще направи опит, за да му докажа, че не е беден. Ако някой от вас мисли, че не е учен, че няма знания, ще му докажа, че не е тъй. Учените хора, както света днес разбира учени хора, това е едно заблуждение. Това не са учени хора. Някои хора са прочели много томове книги и когато ги попитате по някой въпрос, цитират от тая или от оная книга. Това не е богатство. Едно дете декламира като поет, но каква грамадна разлика има между него и твореца на художественото произведение? Това, което от нас може да се създаде, това е наше. Единственото богатство, с което ние можем да разполагаме сега, това е само Божията любов. Това е чисто, кристално богатство. Има един, който ще ни каже: ела с мен. Това е Бог. И ние ще отидем и каквото научим, после ще даваме на другите. И аз ви казвам: излезте от дома на баща си и елате в земята, която аз ще ви посочвам. Ще тръгнете към Ханаанската земя. Това е първият закон. В дома на баща си това е вторият закон. Ще бъдем между хората. Това, което казваме, е само вътрешно изменение. Ще имаме абсолютна честност, доброта, интелигентност и благородство. Тогава добиваме качеството на смирението. Всеки един, който може да приложи този закон, той е вече избран. А който не може да го приложи, сега няма да ви кажа какъв е. Сега това учение е за приложение. Знаете ли защо ви го давам? За съвременните хора и да е такова едно изпитание, че ако на тези съвременни хора бихте обяснили какво има да стане, на всички тези хора косите биха побелели за 24 часа от страх. Този свят на сегашните хора си отива и няма какво да съжалявате вече. Ние ви извеждаме 24 часа преди да се е съборило зданието. Всички хора седите на една паяжина сега. Тези, които идат да формират света, идат със своите чукове и ще формират света. Такова събаряне ще има, каквото никога не се е случвало. Това, което става, то е най-великото. В човешката история, откак се е започнала човешката еволюция, слизането и качването на човешкия дух до сега, по-велика от тази епоха няма. А за бъдеще и от тази ще има по-велика епоха. Но от миналите епохи до сега по-велика епоха не е имало. Това е най-великата епоха, в която се проявява божествената любов и божествената мъдрост. И трябва да бъдете радостни, че можете да вкусите благото, което Бог донася. Да не чакате, когато станете стари, че тогава да започнете божественото. По този начин никой не е успявал досега. Божественото започва, когато човек е млад. Нашите бели брати ще дойдат да ви опитат. Ще дойде някой при вас и ще ви каже: нямате ли 500 лева? И ако му кажете, че нямате, той ще си отиде, а можете и да му дадете. Ако сте учител, така може да стане изпита. Ще дойде някой при вас и ще ви каже: искам да вляза в класа ви и да слушам как преподавате. Ако кажеш: на радо сърце, тогава си издържал изпита. Ако кажеш: да попитам директора, тогава се свършва въпросът. Аз ви предупреждавам. Тези бели братя могат да ви посетят и вие ще се усъмните дали е той или не. Ще ги приемете с отворено сърце. Всяко колебание е колебание в Бога, защото те са посланници Божии. Бог се проявява чрез тях. Ако един от тези братя ви посети, това ще бъде епоха в живота ви. Нещо епохално. Това е още външната страна на великото учение, което трябва да приложите. Нужен е един коренен преврат в ума, едно преобразование в ума, после велико разширение, което ще внесе живот и здраве. Ако върху това, което съм ви казал, се усъмните, тогава знаете ли какво ще дойде? Абсолютно не позволявам никакво съмнение в думите ми, защото аз никога не съм се съмнявал. Това е божественото учение, то няма изключение. Ще дойде някой от черните братя, някой от тях са в плът, някой не, и ще каже: мислите ли, че това, което ви казва учителят, е вярно? Белите братя ще ви кажат: това е вярно. Речта на белите братя е отривиста, а на черните не. Когато белите братя ви говорят, вие ще усещате едно спокойствие в ума и в сърцето си, ще усещате нещо приятно. А когато черните брати ви говорят, усещате едно стеснение в ума и в сърцето си, като че губите светлината. Вие не знаете защо тази година е спрян съборът. Добре ли стана или зле? Брат Иларионов казва: добре стана. Българите не могат да се убедят още в силата Божия, но ще се убедят. Ще се убедят, че има други закони, които направляват нещата. Със спирането на събора тук дойде земетресението в Япония. Една връзка има. Каква връзка има между земетресението и спирането на събора? Всякога, когато една божествена идея се пропусне, в противоположната страна на физическия свят ще се появи известна реакция. Това показва, че цялото човечество е като един организъм. Може един ден да стане следното. В Америка да откажат свикването на събор и ще дойде земетресение в България. Ще кажете: защо е така? Един човек направил погрешка, целунал някоя си, бият го по задницата. Трябва да го бият по задницата, за да му дойде умът в главата. Има връзка. Българите, които са в астралния свят, те сега треперят при земетресението в Япония. За да се намерят причините за земетресението в Япония, трябва да се види Божествения свят. Българите ще бъдат викани на съд. От сега българите ще са натясно. Онова земетресение и то е за добро. На физическото поле японците трябваше да имат земетресение, а в духовния мир българите трябваше да имат съдба. Българите са хора материалисти, а японците ще славни. Те имат крайната цел да завладеят Америка, да завладеят чрез жълтата раса целия свят. Сега се разтърсиха хубаво и всичките им планове ще се осуетят. Между всички неща на земята има преплитане, но кога се качим на божествения свят, виждаме същинските причини на явленията, които стават. Защо българите отказаха събора в 1923 година? Има си друга причина. Други същества са причина българите да не приемат събор. Причините са в държавата на черното братство. Сега го извеждат на съд за изпълнение на Божиите закони. Цялото черно братство се подвежда под съд, понеже има доста углавни дела. Разпнаха Христа, светиите избиха и проци. И ще ги съдят. Ще вземат властта от тях, тяхното небе и тяхната земя. Ще ги вземат. Ще дойдат белите братя с новото небе и нова земя. Сега светът се съди. Всеки ще отиде на своето място. И в Откровението имаме онзи стих, дето се говори за облечените с бели дрехи, които казват: няма ли да отмъстим за нашата кръв? И дадоха се всеки му бели одежди и речи им се да си починат още малко време, дорде се допълни броят им. Откровение, глава 6, 11 стих. И като стане това, тогава ще стане съдбата. Само любовта към Бога, само този закон може да уреди всичко, може да внесе братство между вас. Няма друг закон, който може да уреди света. Единственият закон е този. И когато вие имате любов към Бога, тогава окръжаващите около вас ще го почувстват. Едно студено тяло, като се приближи до топло, ще стане топло. И на хората, които са около вас, ще се променят възгледите. Значи законът е проработил. В Божия закон няма нищо невъзможно. Христос е казал: невъзможното за човека, за Бога е възможно. Приложите ли първия закон, този закон е божествен, тогава всичко е възможно. Вие ще ми кажете сега: какво можем да направим? Да ви обясня. Да допуснем, че е направена една канализация преди 8000 години с кюнци, обаче вода не е пусната. Тези кюнци сега стоят празни от тогава. Какво можем да направим? Ще отворим крановете, ще пуснем водата. Ето вашето предназначение. Ще изкупите ли от това нещо? Дайте ход на Божественото да мине през вас. Другите хора ще възприемат. Светът не е управен чрез никакви днешни философии. Защо? Основа нямат. Това е велико учение. А законът, за който говоря, е учение, основано върху канара. Моисеевия закон е учение без основа. Да не казвате: това е велика работа, това не е за нас. Не се смущавайте. Вие можете да се свържете с това велико учение. Не се иска от вас да промените целия свят. Вие можете да дадете място да се прояви тази божествена любов, както Бог иска. Когато вие попитат, в какво седи божествената любов, вие ще кажете: да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. И след това ще кажете: царството Божие се взема с сила. И след това ще кажете: възлюби ближния си като себе си. Последното след първото. Затова отначало ще кажеш: аз отивам да взема любов, да взема много и после като се върна ще им донеса и на другите. Всички искат любов от вас, но трябва да я вземеш от някъде. Ще отидеш да я вземеш от Бога. После ще я раздаваш на другите. Белите братя ще дойдат при вас. Не вие ще ги намерите. Един брат българин сега в Америка ме пита как да намеря белите братя. Аз му отговорих, че няма какво той да ги търси. Те сами ще го намерят. Те ще ви намерят. Христос дойде и намери своите ученици. Такъв е законът. И желая, когато дойдат те, да бъдете вие готови. Лекуваме се с лекарства. Но това не е лекуване, това е упражнение. Лекуването е: стани и ходи. Беседа, държана от учителя пред 26 братя-ръководители на 9 септември 1923 година.